inkább a verset közd, és te a rossz híredet. A városban egyedül én vagyok veled, és nézlek, ahogyan a sárban mászol, és látom, neked is csak a fagolyók nőnek a szemeid helyén, és te se veszel észre mást. Csak ami eléd táncol és ordít, de csak az kiabál, aki fél, te magadon neves, csendesebb legyél. Az kiabál, aki fél, játszom veled, de az én nevem nem ér. Lőd ki magad, figyeld a csendet, hallgass, figyelj. Mellé beszél, aki mindent akar, az a kis élet, amit te szépnek hiszel. Nekem annyit se ér, mint a WC papír. Kit érdekelne, ha kitörne valami háború a magam részéről? Inkább a seggem félteném, hiszen a lelkem köszöni szépen jól van. Valami mély dolog fenekén írja a versét, az elsőt, hogy a fejébe szólnak a hangok, meg a teste, ami olyan, hogy egyből rímel rá a lelke, és helyetted ordít. Ne kiabálj meg, csak az kiabál, aki fél, te magadon neves, csendesebb legyél. Az kiabál, aki fél, játszom veled, de az én nevem nem ér. Lőd ki magad, figyeld a csendet, hallgass, és írjad a verset. De csak addig írjad, amíg azt nem mondják, nem rossz, tényleg nem rossz. De ezt már írtad. Tudod, az egyetlen út, ami valahova vezet, ez a hosszú vörös, ami éppen gyalogolok. Voltak idők, mikor azt éreztem, hogy ez az út lesz a vesztem, és a végén belebukok. Egyedül a téren álmodik a nyomor, pénzem az nincsen, és a város is üres, és mégis ez egyszer színesebb, mint a képeken. Én elveszem.